Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek gecenin sahurunda sizlerle bizleri cem eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizler sizi daima ahiretten korkutuyoruz. Ahiretten haberler veriyoruz. Ahiretin ne büyük bir gün olduğundan bahsediyoruz. Böylece birbirimize Allah için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah ve teavenu alel birri ve takva. İyilikte ve takvada yardım edin birbirinize. Takva haramlardan sakınmak demek. Haramlardan sakınmanız için birbirinize yardım edin. E bu neyle olur? İşte vaazla olur, nasihatle olur. Şimdi biz size namaz kılmamanın azaplarını, cehennemin sıfatlarını, işte faiz yemenin, yalan demenin günahlarını, veballerini, bu kötü akıbetlerini anlatmamız neye yarıyor? Belki birinizin korkası gelir, sakınası gelir. Bu haramları terk edesi gelir. Biz de bundan kazanırız. Çünkü bu ayet-i kerimeyle amel etmiş oluruz. Sizin birbirinize mesaj atmanız, telefon açmanız, sohbet başladı diye uyarmanız ne anlama geliyor? İyilikte yardımlaşın. Hayırda yardımlaşın. Takvada yardımlaşın. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ne yapmayın? Günahta yardımlaşmayın. Düşmanlıkta, zulümde yardımlaşmayın. Bir adam birine zalimlik yapıyor, zulmediyor. Siz onu zulmüne destek olmayın. Zulmüne yardım etmeyin. İyiliğine yardım edin. Biz de onun için bu sohbetlerde sizlere ahiretten, cennetten, cehennemden, işte Allah Teala'nın azabından, gazabından birçok konular aktarıyoruz. Bunların sebebi nedir? Gayesi nedir? Efendim bunların anlamı nedir? Niye biz sizi korkutup da keyif mi alacağız? Yani sizin korkmanız, efendim moralinizin bozulması veya keyfinizin kaçmasından ben ne kar edeceğim yani? Ama önümüzde tehlikeli geçitler varken, ben de bunu bilirken, size bunu haber vermediğim zaman bu hainlik olur. Hem bildiğim ilimlere, ayet ve hadislere hıyanet olur. İhmal, vazife ihmal olur. Ahirette bundan bana büyük bir vebal olur, mesuliyet olur. Ben onun için bunları konuşuyorum. Bu gecelerde, bu mübarek gecelerde ahiretten bahsetmemiz tabii ki bizim için çok faydalı olacaktır. Önümüzde ölüm var zaten. Ölümü görüyoruz. Gözümüzde görüyoruz. Ama ondan sonrasından bir nişan yok. Kabir, mahşer, sırat, mizan bunlarla ilgili birçok ayet-i kerime ve hadis-i şerif var. Bunların ahvalini bilmiyoruz. Keyfiyetini bilmiyoruz. Zaten keyfiyeti çok karıştırmak iyi değil diyor alimler. Mesela kabir azabına inanırız diyor. Keyfiyetini karıştırmayız. Ne demek keyfiyeti? İşte nasıl olacak? Bedene mi, ruha mı? İşte ikisine birden mi? Yok işte beden hissedecek mi? Yani kabirde işte yılan, akrep görünecek mi? Görünmeyecek mi? İşte efendim azap nasıl hissedilecek falan. Bu bizi çok alakadar etmiyor. Çünkü neden? Biz inanmakla mükellefiz. Kabir azabına iman edeceğiz. Keyfiyetinden sual etmeyeceğiz. Keyfiyetini Allah Teala'ya havale edeceğiz. O bize haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Onun haberleri haktır ve gerçektir. Bunda tehallüf yani geri kalmak söz konusu değildir. Şimdi Ayşe radıyallahu anh'a validemiz diyor ki bir kere dedim ki ya Resulallah el tezkurune ekkaribeküm yevmel kıyamet. Kıyamet günü siz yakınlarınızı işte babınızı hatırlayacak mısınız? El yezkurul habibu habibu da var bir rivayet. Bir kişi sevdiğini kıyamet günü hatırlayabilecek mi? mahşerde yani. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Naam, evet, hatırlayacağız. Birbirimizi arayıp soracağız. Bu bizim için çok büyük bir müjdedir. Hatırlanmak. Hepimizi tanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar gelecek ümmetlerin bana gösterildi buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hepimizin adını babamızın adıyla ve suretini şeklini biliyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ama buyurdu. Emma inde selaset mevada'a fela. Üç yerde birbirini hatırlayamayacağız. Çok dehşet olacak, çok şiddet olacak. Orada herkes efendim birbirini unutacak. Buralar nerelerdir? İndel mizan. Hatta ya'leme imma yekhif ve imma yethkul. Birincisi, amellerin tartıldığı Allah'ın terazisi, mizanı haktır. Bu mizanda artık insan peygamber olsa, yani en büyük alim olsa, veli olsa buyuruyor. Esasen bu hadis-i şerifte siz hatırlayacak mısınız diye sordu. Fakat tabii cevap, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem paniklemez, telaşa düşmez. Onun için mizanda terazinin başında durup ümmetinin amellerinin sevap tarafının sağ, yani hayır kefesinin ağır gelmesi için şefaat edeceği kesindir. Ama genel manada insanlar dostlarını arayamazlar. Çünkü neden? Acaba kendi terazisindeki sağ taraf, yani sevap tarafı hafif mi gelecek, ağır mı gelecek? Bunu anlayana kadar hafif gelirse sevap tarafı ve emmâ men hafet mevâzînuhu birkaç yerde var Kur'an-ı Kerim'de. Fe'l-muhâviye mizanda sevap tarafında tartılanları hafif gelenlerin anası, barınağı, sığınağı cehennemdir. Ve mâ adrâke mâhiye. Ne biliyorsun ki o haviye neresidir? Nârun hamiye, kızgın ateştir. Sevap tarafı bir adamın hafif gelirse bu cehenneme yuvarlanacak. Bu adam bu sevabını teftiş etmeden, tespit etmeden, nereye gideceğini kesinleştirmeden seni nasıl düşünsün ya? Oğlum ne yaptı, kızım ne yaptı, karım ne yaptı, kocam ne yaptı? İnsan kendi derdine düşmüşken önce can sonra canan demişler. Kendi canını kurtaramadan seni nasıl düşünecek adam? Onun için mizanda biz birbirini hatırlayamayız. Sonra وَعِنْدَ تَطَعِرِ الصُّحُفُ اِمَّا يُعْطَى بِيَم۪ينِ وَاِمَّا يُعْطَى بِشِمَالِ. Sonra amel defterleri uçuşacak. Böyle havadan uçuşacak. Sağ mı düşecek? Sola mı düşecek? Bu bilinmeyecek. Bunu bilinmediği vakitte insanların hepsi telaşa düşecek ve can boğazlarına gelecek. Acaba benim defterim ne tarafıma düşecek? Uçuşuyor çünkü. Uçan şey tam kestiremezsin, sağına mı düşer, soluna mı? Veya sırtından altına mı? Tam kestiremediğin için büyük bir telaş olacak. Çünkü sayfa amel defteri sağ elinden verilen kurtulacak. Birçok ayet-i kerimede var. فَاصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا صَحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Sağ tarafından defterini alanlar. Onlar ne güzel haldedir. Bilir misin Habibim buyuruyor. وَاصْحَابُ الْمَشْيَمَةِ مَا صَحَابُ الْمَشْيَمَةِ. Defterini soldan alanlar ne kötü haldedir. Bilir misin buyuruyor. Yani sağdan almak cennete girmenin en büyük alametidir. Ve işaretidir ve bişaretidir. Soldan almak demek cehenneme gideceksin demek ya. Adam da bunu anlayacak zaten. Kendisine defterin ne tarafına düşecek. Şimdi sayfeler uçuşacak. Uçuşurken herkes böyle bakıyor. O da üstünden aşağı düşüyor. Ya sağ omzunun tarafına düşüyor ya soluna. Rabbim cümlemizi ashab-ı yeminden eylesin. Defteri amalini sağ elinden alanlardan eylesin. Sol elinden almaktan, sırtının arkasından almaktan muhafaza eylesin. Allahum salli ala seyyidi Muhammed ve ala alihi sahbihi sellem. Şimdi sayfeler uçuşurken de insanlar dostlarını hatırlayamayacak. Eşini, dostunu arayıp soramayacak. Çünkü kendi derdi başına aşıyor yani. Ayet-i kerimede de buyuruyor ya, estaizu billah. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ اِمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Kıyamet gününde kişi kardeşinden kaçacak, annesinden kaçacak, eşinden kaçacak, en çok sevdiği oğullarından kaçacak. Oğlum olmadı diye karıyı boşamaya kalkıyor. Bizim Karadenizliler çok uşakçıdır. Kaç tane kız olsa çocuktan saymaz. İlla erkek doğuramayan kadına hor bakarlar yani. Ne yanlış işler. Cahiliyet adetleri de neyse. Şimdi oğulların ne olacak, seni kurtaramadı işte. Mâ gne anu mâlu ve mâ keseb. Ebu Leheb'e ne malı fayda verdi ne de kazandığı çocukları. 10 tane oğlu vardı. Bütün meclislerinde şahitlik ederlerdi. Yani gözde itibarlı adamlarıydı. Ne yaptı oğulları ona? Fayda verebildi mi? Veremedi. Velid ibn-i Mughire'ye veremedi. Ve beni yine şuhuda. Ben ona her yerde şahitlik yapacak oğullar vermiştim. Ve mehettü lev temida. Bütün nimetlerini döşemiştim. Önüne arkasına sermiştim. Ama o benim peygamberimi inkar etti Mevla buyuruyor. Ben de onu helak ettim diyor Velid ibn-i Mughire için. Oğullar nerede kurtaracak seni? Mâ ağne anni mâli heleke anni sultani. Malım fayda edemedi bana, saltanatım, itibarım tükendi gitti diyor. Sol elinden defterini alan. Ne kadar pişman, perişan. Keşke ölümden sonra dirilmek olmayaydı da ben hepten yitip gideydim, esamem okunmayaydı diyor. Onun dediğiyle oluyor mu? Mevla huzuruna çıkarıyor, hesaba çekiyor. Onun için defterler uçuşurken defter, amel defteri nereden nereye düşecek, hangi tarafıma düşecek diye insan bir telaş edecek ki yani bunun sonu sola düşse defter, bu ne hapse düşmeye benzer, ne efendim kanser olmaya benzer, ne dükkanların mallarının yanmasına benzer, ne bütün karı çocuklarının ölmesine benzer. Hiçbir şeye benzemez. Bunların hepsinin telafisi var. Çünkü bunlar zaten dünyadır. Ölüp bitecek, gidecekti hepsi. Ama sol elinden verildiği zaman defter, bu cehenneme düşmekle sonuçlanır. Bu cehenneme düşmek dünyadaki işlere benzer. Hapisten çıkarsın, af çıkar, temiz edersin, mahkeme ters döner, ceza alacakken beraat alırsın. Dünyanın işlerini görüyorsunuz. Hiç sebat yok dünyada. Fani olduğu için hep böyle değişken. Dünyanın haberleri, halleri. Fakirken zengin oluyor, zenginken fakir oluyor. Hasta bakıyorsun iyileşti, sabah sağlam adam öldü. Yani onun için dünyada tegayyürat, tebettülat çok olur. Yani ümidi kesmezsin. Kurtulurum dersin yani. Ama sol elinden defterini aldın. Ne ümidin kalacak daha? Cehenneme girdikten sonra. Kim seni kurtarabilir Allah'ın yardımı olmadıktan sonra? Şefaat izni vermedikten sonra? Peygamberler de kurtaramaz, veliler, alimler kurtaramaz. Oğlun kızın evliya olsa kurtaramaz. Çünkü izin ancak Mevla'dan çıkacak. Sen bozuk amellerle yaşadınsa o zaman yandın. İşte üç yerde dostlar dostlarını unutacak. Birisi mizanda ameller tartılırken. İkincisi sayfeler, amel defterleri uçuşurken. Sağına mı verilecek, soluna mı düşürülecek? Burada hatırlayamaz. Çünkü neden? Aklı başında değil. Düşünecek hali yok. Adam eşin dostunu ne buyuruyor? Oğullarından bile kaçacak diyor. Neden? لِكُلِّ مِنْهُمْ يَوْمَيْدٍ. Onlardan her biri için o gün ne var? Şe'nün. Mühim bir iş var. يُغْنِيهِ. Onu meşgul ediyor. Yani öyle bir başında önemli iş var. Ne önemli iş? Bundan önemli iş var mı? Ya cehenneme gidecek ya cennete gidecek. Bir insanın bundan daha önemli hangi sorunu olabilir? Onu düşünsün. Yani cehenneme gitme tehlikesi olan oğlunun hatırını soramaz ya. Onun için. Orası ahiret. Önümüzde böyle günler var. Hepimizin başına gelecek. Bu bizim çok keyfimizi kaçırmalı. Çok ibadete bizi düşkün kılmalı. Haramlardan bizi acayip engellemeli. Çünkü onların faturası orada çıkacak. Şu andaki bugünlerin, gecelerin, bunda yaşananların ödemesi yapılacak, hesabı verilecek orada. Orada yeni bir sorgu sual, yeni bir mükellefiyet, sorumluluk, namaz, oruç yok ki orada. Hepsi burada. Mübarek adam. Açığın var mı, kaçığın var mı? Kaza borcun var mı, kul hakkın var mı? Günahlardan tevbe etmediğin var mı? Ya bu kadar mühim konuları halletmemiş. Sen ne keyfine kaçıyorsun ya? Hangi efendim boş vaktini bulduğunda oynuyorsun, gülüyorsun, diyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Anlaşılacak iş değil. Ve hine yahrucunukum minen nari feyantavi aleyhim ve yekul vukkiltu bi selase. Bu da çok önemli bir konudur. Kıyamet gününde üç durumda insanlar birbirini, eşini, dostunu, en sevdiklerini unutacak. Üçüncüsü de cehennemden bir gerdan çıkacak, bir boyun. Bu cehennemden çıkacak boyun demek, ya şimdi şey gibi düşünün onu, vinç şey gibi böyle çıkıyor diyelim suyun içinden veyahut ateşin içinden veyahut neyse. Böyle bir şey çıkıyor, boyun gibi yani tabii olsan, oho, kaç bin senelik mesafe, o cehennem, cehennemin dibi zaten bulunmaz. Oradan bir boyun gibi bir şey çıkıyor böyle. Akıllı bir şey, kafa gibi bir şey çıkıyor. Bu çok sahih hadislerde geçiyor. O konuşuyor, dile geliyor. Diyor ki ben üç kişiyi yakalamakla görevlendirildim. Yani mahşerde hesap başlamadan evvel ben bu üçünü ayıklayacağım diyor. Önce ben bunları alacağım diyor. Bunlar benim hakkım, istihkakım diyor. Üç kişiye müvekkel kılındım. Dediği vakitte acaba ben o üç kişiden miyim diye herkesin aklı başından gidecek. Kimse eşini dostunu arayıp sormayacak. Kimdir bu üç kişi? Vükkültü bimen deame Allah ila nâhar. Allah ile beraber kim başka ilaha yalvardıysa, Allah ile birlikte kim yani ona şirk koşup da putlara taptıysa veya efendim hangi putu, hangi işte insanı, cini Allah şerik ortak ettiyse onu ben tutup alacağım diyor böyle. Allah'a ortak koşanları alıyor. Kafasından alıyor. Hiç onu mahşerden kimse kurtaramaz. O cehenneme çekilmesinden efendim cehennemin elinden kimse alamaz. Ve kulli cebbarin anid. Ben her cebbar, zorba, inatçıları cehenneme almakla görevlendirildim. Şimdi burada yine bu kafirler hakkındaki bir sıfat hesap gününe inanmayanlara uygun bir sıfat ama Müslümanlardan da inandım diyenlerden de cebbar ve anit kimseler var. Bunlar kendilerini şimdiden hesaba çeksinler de bu sıfatlardan kurtulmaya baksınlar. Yoksa daha yani mahşerde ilk cehenneme gidecekler bunlar. Cehennemden bir boyun çıkıyor ve onları kapıp alacak. Bu ne demek? Cebbar, zorba demek. Zorba şu demek, insanlara zorla iş yaptırır. Hoşnutluk aramaz, rıza aramaz, sormaz. Zalim yani. Zorba zalim. Çok dikkat etmek lazım ya. Yani insanlara haksızlık yapmaktan, zulüm yapmaktan, işkence yapmaktan, eziyet vermekten çok sakınmak lazım. Kıyamet gününde yani en evvel bu zulüm hesaba çekilecek. Zalimler efendim kahredilecek. Anit inatçılar demek. İnatçı ne demek? Allah'a karşı direniş içinde. Namaz kılmamaya direnir, oruç tutmamaya direnir. Mevla'nın işte azabına dayanabilecekmiş gibi direnç gösteriyor. Haramlara devam eden, Rabbimizin emirlerini terk eden, farzlarını, vaciplerini terk eden adam inatçıdır Allah'a karşı. Ayak sürüyor, sürtüyor. Direniyor yani. Kime direniyorsun sen ya? Seni yediren, içiren, yaşatan, canın onun elinde bir anda seni felç eder. Bir anda senin nefesin keser, seni öldürür ya. Sen kime direniyorsun? Ama var böyle insanlar Allah'a karşı Celle Celaluhu direniş içinde. Kullara karşı zorbalık yapıyor, Allah'a karşı direniş yapıyor. İşte bunları alacağım diyor. Ve bikulli men lem yu'min bi yevmil hisab. Hesap gününe inanmayan ahiret var, hesap verilecek. Bugüne inanmayan herkesi alacağım diyor. İşte o boyun cehennemden çıktığı vakit böyle uzun bir vinç gibi. Kepçe, nasıl ki böyle kepçe alıyor ya, bir yerin üstüne gidiyor, tak orayı kapıyor. Bu da öyle geliyor, o boyun çıkıyor, vinç gibi, ondan sonra geliyor. Mahşerden ayıklıyor adamlarını. Yani kendisine uygun olan adamları ayıklayacak. İşte o zaman herkesin aklı başından çıkacak. Acaba ben de bunlardan mıyım diye düşünürken ne eşini düşünecek, ne dostunu düşünecek. فَيَنْطَوِي عَلَيْهِمْ حَتَّى yurma fi gamerati cehenneme, yer miye de olur. Yani bu boyun, o vinç kafası gibi olan, o boyun cehennemden çıkacak. Bu saydığı üç kişiyi bulacak. Onların üzerine yumulacak. Onları cehennemin karanlık dehlizlerine yuvarlayacak. Hiç senin temyiz, avukat, İfadeyi döndürme, yeni mesele, eski mesele, yok şöyle bir şey. Hiç çeviremezsin bu işi, bitti. Gelip seni yakalıyor, alıyor, dibine atıyor. Ve bi cehenneme cisrunede kumine şari ve haddümine seyfi. Cehennemin üstünde bir köprüsü var. Kıldan daha incedir, kılıçtan daha keskindir. Sen de zannediyorsun ki bu laf koca karı palavrasıdır. Sahih hadiste, hadis sahih Müslim'de de geçiyor. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bir köprüden biz nasıl geçeceğiz Allah yardım etmezse, aman yarım. Aleyke lali bu hasekun. Onun üzerinde, Sırat Köprüsü'nün üzerinde ve yanlarında çengeller var ve dikenler var. Çengeller asılıyor, seni aşağı çekiyor. Dikenler ayaklarına batıyor. Ve seni rahatsız ediyor, taciz ediyor. Yani cehenneme düşürmek için. Orada tehlike çok. Ama وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ İnsanlar üzerinden geçiyor. Nasıl geçiyor? Çakan şimşek gibi. Bazı insanlar, şimşek nasıl böyle bir anda çakar kaybolur? Sıratı bir var bir yok. Bir de baktın geçti, cennete gitti. Onun için hocalar çok dua ederler. Berk-ı Katıf gibi yarım, geçip geçtiğini bilmeyen zümre-i ilahiyeli. Yani sıratı geçerken Berk-ı Katıf gibi ne demek? Gözleri ışığını kapan, çarpıp kaybolan şimşek gibi hızlı hızlı. Bazıları hızlı geçiyor. Kerihil asif. Kimisi kasırganın rüzgarı gibi, yel gibi. O şimşekten biraz daha beklemeli az. Şimdi bu şekilde geçenler var. Hatta cehennem onların nurundan sönecek hale geliyor. Cüzya mümin fakat etfa nuru kelebi. Ey mümin, çabuk geç üstümden, senin nurun alevimi söndürecek diye. İman nurunun kuvvetinden onlar çabuk geçiriliyor. Fenacin Müslim. Kimisi Müsellem'de olur. Kurtuluyor. Kurtuluyor ama nasıl kurtuluyor Sırat'tan? Cennet tarafına geçiyor. Yara bere almadan. Selametle. Yara bere almadan. Yani düşmeden, tökezlenmeden. Çünkü bir düşerse çengelin birine asılıyor. İşte Boğaz Köprüsü'nden aşağı asılan gibi. Ne kadar bir tehlike. Yine Boğaz Köprüsü altında su var. Bunun altı cehennem. Boğaz Köprüsü'nden düşüp ölmeyen de var. Ama burada hiç kurtuluşun yok. Altı cehennem. Şimdi kimisi selametle kurtuluyor. Bu ne demek? Hiç sıratta şimşek gibi geçerse ona bir bela vurmaz. Ama ve mahduşun müsellem. Kimisi de kurtuluyor ama bir yara bere alıyor. İşte namazlarda kazalar var ise, oruçlarda takva yok ise, zekatlarda eksik var ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet senesine ittiba yok ise tam hakkıyla, yani imanı var, işte namaz, oruç, hac, zekat falan ama yarım yamalak işleri var. Zaten kılmayan nerede sıratı geçecek arkadaş ya? Kılanlar geçemiyor da sen kılmayanı ne soruyorsun bana, ben söyleyeyim sana. Ne söyleyeyim sana ben? Namaz kılmayan. Anlı secdeye varmayana korkarım, Müslüman muamelesi yapmazlar ahirette. Korkarım. O kadar hadis-i şerif gördüm ki bu hususta. Onun için ama kılıyor işte, tadil erkanına riayet etmez, yarım yamalak işler. Onların da çok tehlikesi var. Ama işte bazı günahlara düşmüş, bazı ibadetleri eksik etmiş falan. Bu da yarayla kurtuluyor. Yine kurtuluyor. Sırattan geçiyor, cennete giriyor. Ve mekbubun finnari. Ala vecihi. Bazıları da ne yapıyor? Yüzünün üstüne tökezlenerek cehenneme yuvarlanıyor. Sırattan aşağı cennete geçemiyor. Ya. Onun için dünyada ehl-i sünnet itikadı üzere, ilmi hali üzere, ilim üzere amel edenler ve ihlas ile Allah için işler yapanlar selametle kurtulurlar. Ne kadar eksik yedik yaparsa, yine yara bela alsa da yine kurtarırlar. Ama her kim ehl-i sünnet itikadını koruyamazsa, beş vakit namaz, oruç, hac, zekat gibi İslam'ın şartlarını yerine getirmezse, bu da yüzünün üstüne cehenneme tökezlenip atılacak. Yani bunun kaçarı kurtarırı yok. Kimse de onu kurtaramaz. Sırattan aşağı yuvarlanacak. Bu öyle bir tehlikeli geçittir ki, takvadan başka bir şey buradan adamı geçiremez. Ne buyuruyor Estaizu billah? Kâne alâ rabbike hatmen makdiyya. Ve minkum illâ vâridua. Meryem suresinde sizden cehenneme uğramayan kalmayacak. Rabbin kesin söz verdi, karar verdi, bunu üstlendi. Mutlaka yapacak. Peki cehenneme peygamberler de mi? Tabii. Veliler de mi? Tabii. Cehennemle ne işleri var? Sırat cehennemin üstünde. Sıratı geçmeden cennete gidemiyor. Onun için herkes uğrayacak. ثُمَّنْ اُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا Haramlardan sakınanları kurtaracağız. وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ فِي عَجِس۪يَّ Zalimler, evvela şirk koşanlar. Sonra namazı, oruç gibi farzları, vacipleri terk edenler. Haramlar işleyenler. Bunlar takvadan uzak zalimlerdir. Onları da orada dizüstü çökerteceğiz. Yüzüstü süründüreceğiz. Oradan cehenneme yuvarlayacağız. Böyle bir akıbet olduktan sonra dünyada ağa olsan ne olur, sarayda kalsan ne olur, en zengin sen olsan ne olur, en yakışıklı, en güzel olsan ne olur, en sağlıklı insan olsan ne olur. Sonu bitiyor hepsi, gideceğin yer bu ateş. Tedbirimizi alalım, kendi canımızı koruyalım, çoluk çocuğumuzu kurtaralım. Ahiret geldi geliyor, hepimiz ölmek üzereyiz. Ölüm nerede gelecek bilmeyiz. Onun için daima hazırlıklı olalım. Şimdi bir kısa ara veriyoruz. Ondan sonra inşallah diğer bazı rivayetleri okuyacağım. Mahşerle ilgili Allah Teala cümlemize ibret almayı, ders almayı, öğüt almayı, takva üzere hareket edip haramlardan sakınmayı müyesser eylesin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala seyyidina Resulillah ve ala aleyhi ve sahbihi. Önümüzde çok tehlikeli geçitler var. Çok mühim hadiseler var, vakıalar var. Kur'an-ı Kerim Estaizu Beyda vakatil vaka diyor. Vakatuk vaka diyorsunuz siz. İşte Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Büyük olay demektir yani. O büyük olay gerçekleştiği vakitte, yani kıyamet gerçekleştiği vakitte leyseli vakatiha kadibe. O vuku bulduğu anda Allah'a iftira eden bir kişi kalmayacak. Ne oğlu var diyen kalacak, ne kızı var diyen kalacak, ne şerap yanlış diyen kalacak, ne Kur'an'la idare edilemeyiz diyen kalacak. Bir tane Allah'a iftira eden de kalmayacak, yalan konuşan da kalmayacak. Çünkü herkes doğruyu konuşacak. Zoru görünce nasıl yalan konuşacak? Mevla'nın huzurunda yalan nasıl konuşacak? Hafizatun rafi'a. Kimisini alçak edecek, kimisini yüksek edecek. Dünyada haksız yere yücelmiş, yükselmiş adamları tepe taslak aşağı alacak. Bakacaksın, beş paralık itibarı yok Allah'ın dinde, rezil olmuş. Dünyada efendim düşük vaziyette fakir, hakir, zelil, derviş, gariban. Ama Allah'ın dinde değeri var. Onları yüksek edecek. Bakacaksın, dünyadaki fukara orada olmuş mülük. Krallardan, egniya. Çünkü kıyamet haksızlıkları ortadan kaldıracak. Önümüzde böyle bir gün var. Bunu çok okumamız, dinlememiz, Ve o güne hazırlanmamız için çok ayet hadis duymamız lazım. Rivayetler dinlememiz lazım. Sohbetsiz nereye gidelim biz? Vaaz olmadan kim yolunu bulmuş? Mevla vaaz et buyuruyor. Ve zekkir. Fe inne zikra tenfe'ul müminin. Bazı nasihat imanlılara mutlaka fayda verecek. İşte imansız Allah hidayet yaratsın. Biz ne yapalım? İnnemâ tünziru men ittebe'ad zikra. Ve haşiyen rahmanı bil gayb. Kim Allah'ı görmeden korkarsa, Kur'an'a tabi olursa, Habibim sen ancak onu uyarırsın. Öbürlerine vaaz etmeyeceğim. Edersin ama fayda etmez diyor. Senin uyarıların ancak Allah'tan korkana etki yapar. Biz burada konuşuyoruz. İmanı olanlar ne yapacağız ya diyor. Kaza namazlarımız da var. Nasıl bitiremedik? Birden ölürsek nasıl hesap vereceğiz? Zekat borcumuz var. Zekatımızı tam hesaplamıyoruz. İşte efendim kimisi işte ben zina yaptım ara sıra düştüm. Şimdi ara sıra yine düşüyorum. Veya öbürü diyor ben ara sıra iki tek atıyorum falan. Başlıyor. Hesap yapma, düşünmeye başlıyor. Neden? İmanı olduğu için. İmanı olmayan adam hakkı devrim gibi. Ne dedi benim için? İyi ki konuşturdular bunu teke tekte de. Nelere inandıklarını bunların anladık. Nelere inandıklarımı şimdi gözünle gördün işte ahirette. Neye inandım ben? Allah'ın buyurduklarına inandım. Ben mi uyduruyorum cennet var, cehennem var? İnanmadın da kurtuldun mu oradan? Gittin ahirete işte şimdi. Ne olacak? Adam işte benim ayet hadis anlatıyorum. Adam etkilenmiyor. Etkilenmediği gibi bir de alay ediyor, bir de dalga geçiyor. Çünkü Allah'tan korkmayan adama vaaz fayda eder mi? Etmez. Habibim sen ancak kimi uyarırsın? Yani senin uyarmaların kime fayda verir? Allah görmeden inananlara, korkanlara fayda verir. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi büyük bir zat kendisine vaaz edilmesini istiyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, Hazreti Sıddık'ın halifesi, Levkâne bâdî nebiyün lekâne Ömer, benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyurulan zat. Yani kendi vaaz edecek yerde vaaz dinlemek istiyordu. Bir gün mescide girdi, Kâb-ül Ahbar radıyallahu teâlâ, Tevrat ulemasından, tabi'in tabakasından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremedi. Yani Müslüman olarak göremedi. Yetişemedi yani. Efendimiz vefat etmişti o geldiğinde Medine'ye. 13'ü sahabeden olamadı. Sonra sahabe-i kiram onu bağırlarına bastılar. Hazreti Ömer Efendimiz de hep yanında dolaştırırdı. Bir gün mescide girdi baktı ki Hazreti Kâb insanlara vaaz ediyor. Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu teâlâ "Havvifnâ yâ Kâbel ehbâr." Ey bütün alimlerin reisi Kâb, korkut bizi biraz, korkut dedi. Hazreti Ömer ki yamalı cübbe giyen, canı istediği bir şeyi Allah'tan korkusuna helal olduğu halde, mubah olduğu halde yemekten bile kaçınan, Allah'ın korkusuna ağlayan, titreyen bir zat. Azap ayetini duyduğu zaman, birinin okuduğunu duyduğu zaman atın üzerinden gayri ihtiyari düşen, eklemleri kopan, mafsalları kesilen, sırf azap ayetini duydu. Estaizu billahi vettur ve kitabim mestur. İşte Tur'a yemin ederim, kitaba yemin ederim. Fî rakkın menşur el beytil mamur, beyti mamura yemin ederim. Açılmış deriye yazılan kitaba yemin ederim. Ve sakfil merfû, yükseltilmiş çatıya, tavana, göklere yemin ederim. El bahril mescûr, kıyamet günü kızdırılmış denize yemin ederim. Tüm denizler kızdırılacak, altından cehennem açılacak. İnne azâbe rabbike levâka. Bunca yemin olsun ki, şüphesiz senin Rabbinin azabı elbette vâka olacaktır. Kimse onu savuşturamayacaktı. Bu ayeti birisi okuyordu. Hani cüz okurken, mukabele okurken veya işte Kur'an'dan ayet okuyorken. Hazreti Ömer Efendimiz bunu duyduğu vakitte hiçbir şey yok. Sapasağlam insan küt düştü attan aşağı. O kolay bir şey değil. Bir iki metre boyuyla uzun boylu insan, iri yarı insan bir attan düşmek ne demek? Bir de gayri ihtiyari düşüyorsun. Hiç sakınma yok. Eklemleri kesildi yani. Bayıldı düştü. Evine sedyeyle götürdüler. 3 gün insanlar onu ziyarete gittiler. Neden? Allah'ın azabı mutlaka olacak ayetini duyduğu için. Bu kadar Allah'tan korkan insan olur. Yine Hazreti Kabe ne diyor? Bizi korkut biraz, korkut. Şimdi biz de müjdeleyici cennetten biraz bahset hoca. Efendim müjdelerden bahset. Ya biz müjdeye layık bir adam mıyız ya? Hangi müjdeler bize uygun geliyor? Onun için esas korkutulmaya layık olanlar biziz. Esas bizim korkutucu vaazlar dinlememiz lazım. Bizim de konuşmamız lazım ama insanlar hoşuna gitmiyor. Cenneti anlat. E cennetlik misin de cenneti anlatayım mübarek adam. Korkalım korkutulalım ki bari cehennemden kurtulalım da ahirette son gülen iyi güler. Gülmeyi oraya bırakalım yani. Burada bu keyfi kaçıralım. Bak bizi korkut dedi, korkut. Dedi ki vallahi inne lillahi melaketen kıyamen min yevmi halakavumullah. Ey Ömer, vallahi Allah'ın öyle melekleri var. Allah onları yarattığı günden beri kıyamda ayakta durmuşlar. Ma tenev aslabavum. Daha binlerce senedir. Tabi dünya yaratılmadan o melekler yaratılmışlar. Dünya yaratılalı kaç bin sene oldu. Onlar dünyadan kaç bin sene evvel yaratmışlar. Hiç dedi kıyamda duruyorlar, bellerini eğmemişler. Yani rükûa bile gitmemişler. Hep kıyamda zikrediyorlar. Namazın kıyamında. وَاَخَرِينَ سُجَّدَنْ مَا رَفَعُوا رُوسَهُمْ حَتَّى اَنْفَخَ فِي الصُّورِ. Bazı melekleri var. Dünya yaratılmadan önce Allah onları yarattığı günden beri secdeye kapanmışlar. Sura üfürülene kadar başlarını kaldırmayacaklar. Allah Allah. Daha sura üfürülmedi. Bundan sonra yarınki derste inşallah sahur dersini kaçırmayın. Sura 3 kere üfürülecek. O sura üfürülmeler arasında kaç sene geçecek? İnsanlar sura üfürüldüğünde nasıl dirilecek, nasıl diriltilecek? Neler olacak, neler olacak? O rivayet uzun biraz, bu geceye sığmaz. Yarın gece başından ondan başlayacağım inşallah. Bitirmek nasip olacak inşallah. Yani çok mühim bir ders. Mutlaka dinleyin inşallah. İşte sura üfürülmesini anlatacağım yani. Sura üfürülene kadar başlarını kaldırmayacaklar. Kıyamet günü feydâkâne yevmul kıyâmu rafa'u rûsehum. Kıyamet günü olduğu vakit başlarını secdeden kaldırdıkları zaman hep birlikte diyecekler. Sübhâneke ve bihamdike mâ abednâke hakkâ ibadetik. Seni tesbih ederiz, seni tenzih ederiz. Sana hamd ederiz. Biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Ve hakkı mâ enbegîleken tu'bede. Sana ve hakka mâ enbegîleken tu'bede. Sen ne kadar ibadet olunmaya layıksın. Ne büyük ibadetler, ne kadar fazla ibadet olunmaya layıksın. Ama biz sana hakkıyla gerektiği şekilde ibadet edemedik. Kim diyor bunu? Ta dünya yaratılmadan binlerce sene evvel yaratılmış melekler kıyama durmuşlar. Sura üfürülünceye kadar bellerini bükmüyorlar. Rükûa bile eğilmek yok. Onlarda zaten yemek yok, içmek yok, uyumak yok, evlenmek yok, erkeklik yok, dişilik yok. Allah onları yarattığı günden beri secdeye kapanmışlar. Sura üfürülene kadar secdeden başlarını kaldırmıyorlar. Kıyamet günü olduğu zaman daha ne kadar binlerce sene onlar hep secdede daha. Kıyamet günü olunca başlarını kaldıracaklar. Diyecekler ya Rabbi sana hakkıyla ibadet edemedik. Şimdi bizim ibadetlerimizi bir hesap yapalım, kıyas yapalım. Bir teravih kılıyoruz. O da bize uzun geliyor, zor geliyor falan. Yani 25 dakika bir şey. Hani yatsı bazıları 20 dakikada bile kılıyorlar. Hepten 10-15 dakikada kılan var. O maskaralık, Allah'ın azabına çarpılmak. Öyle teravih olmaz. O cehennemlik olur o adam. Tatil erken yok. Hani 25 dakika falan işte en asgari sırf teravih 20 rekat için konuşuyorum. Yatsı vitir dahil değil buna. E şimdi yani bunun en fazla kısan bir saat. Hatimle kıldın falan işte neyse 2 saat. Kaç saat verdi Allah sana? 24 saat. Bunda uyuduğun namazdan fazla geliyor. Yediğin içtiğini katarsan kat kat fazla geliyor. Bir de dünya işlerine çalıştığın, kazandığın, harcadığın, bir de fuzuli konuştukların bilmem ne. Topladığın zaman 4 saat ibadet çıkmaz. 20 saat kendine çalışıyorsun. Yine de bu ibadetten yoruluyorsun, üşeniyorsun. 4 saat ibadet kimde çıkar? O da ayrı bir dava da. Ondan sonra bir de kılmayanlara bakıyorsun. Secde etmeyenlere falan bakıyorsun. Oho! bunlar varken biz kesin cennetliyiz. Niye? Hiç kılmıyorlar da 13. Ne biliyorsun sen kesin cennetliksin? Allah'ın senin adına özel sözü mü var? Peki melekler diyorlar binlerce sene secdeden kalkmışlar. Hiç başka bir iş yapmamışlar. Diyorlar biz sana hakkıyla ibadet edemedik. Sen nasıl diyorsun ki ben cenneti hak ettim? Sen nasıl diyorsun ki bu benim kadar ibadet kimse yapmıyor ya bu zamanda? Sen ne konuşuyorsun sen? Kafayı mı yedin ya? Sen ibadetini ne görüyorsun ya? Seni Allah yediriyor, içiriyor, yaşatıyor, nefes aldırıyor. Bütün Allah'ın imkanlarıyla Allah'a secde ediyorsun. Bir de ondan sonra secde ettiğini de çok görüyorsun. Bizim ibadetlerimiz hiç Allah'a layık değil ya. Celle Celaluhu. Canım yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim. Cehennem kıyamet günü öyle bir yaklaşacak ki. İnne cehenneme le tukarrabu yevmel kıyamet. Leha zefiru ve şey. Bir bağıracak, bir çağıracak, bir naralar atacak. Merkep sesleri gibi. Anırmalar. Ama çok bet bir ses, çok çirkin bir ses de çok dehşet verici bir ses. Hatta idâ denet ve karubet zeferat zefraten. Allah Allah. Mahşerde cehennem getirilecek. Ve ciye yevme edin bir cehenneme. Ayette de var. Cehennem o gün getirilecek. 70 bin yuları var. Her yularından, yani tutacak şeyi. Her yularından 70 bin melek. Efendim tutuyor. Yani çok büyük bir sayı çıkıyor burada. 4 milyar 900 milyon mu ne çıkıyor? Bu kadar melek efendim cehennemi getirecekler. Bir meleğin dünyayı alt üst edecek kadar kuvveti var. Cehennemi zapt edecek kadar kuvveti yok. Hepsinin birden cehennemi zapt edemiyorlar. Yevme izniyete tekkarul insan. O zaman insan düşünmeye başlayacak. Ya burada düşünüp taşınıp amel edip kazanacak yerde cehennem gürlemeye başladı. Düşünmeye başladı bizimki. Neye yaradı bu şimdi ya? Ne teravih kılabilirsin? Ne oruç tutabilirsin? Ne Allah diyebilirsin? Bitti ne abdest alabilirsin? Ne kuşlu alabilirsin? Sen ne hesabın peşindesin? Ne zaman cehennem insanlara mahşerdeki halka yaklaşacak bir gürültü koparacak. Ama nasıl bir gürültü? Dünyada öyle bir ses kimse duymamış. Zaten şu anda o ses buradan duyulsa herkesin ödü yarılır. Bir anda ölür herkes düşer. 7 milyar insan bir tane sağ kalmaz. Cehennemin sesi gelmiyor ki buraya. İşte ayet-i kerimede de söylüyor. Efendim. Tekâdü temeyyezü minel gayz. Öfkesinden yani kafirlere, münafıklara karşı sinirinden az kalsın çatlayacak. Ondan sonra böyle gürlüyor. Felem yapka mimma halakallahu min nebiyyin ve la şehid illa cese ala rukbetey sakıtan ala vecihin. O zaman o cehennem gürlediği zaman, Efendi Hazretleri gürleme derdi, o tabiri çok kullanırdı. Cehennem gürlediği zaman ne bir peygamber kalacak, ne bir sıddık kalacak, ne bir şehit kalacak. Hepsi dizlerinin üstüne çömelecek, yüzlerinin üstüne secdeye kapanacak. Her nebi ve sıddık hatta şehit, ya Rabbi la selüke illa nefsi, ya Rabbi hiç kimseyi istemiyorum. Anam, babam, karım, kocam, çoluğum, çocuğum, sevdiğim, eşim, kimseyi istemiyorum, ancak kendimi istiyorum. Hatta ensa İbrahim ve İsmail'e ve İshak. İbrahim oğlu İsmail'i unutacak, oğlu İshak'ı unutacak. Fekul ya Rabbi ene halilüke İbrahim. Diyecek ya Rabbi ben senin dostun İbrahim'inim. Ben senin halilinim, ben senin dostunum. Bana rahmet et, bana acı. Cehenneme, atma beni cehenneme, ben senin dostunum. Ya benim oğlum da var İsmail. Efendim Zebihullah. İshak da var. Ondan sonra ve bütün peygamberler onun oğlu, zürriyetleri, torunları, Beni İsrail. İbrahim Aleyhisselam diyecek, ya Rabbi ben senin dostunum, ben başka kimseyi tanımıyorum, unuttum. Beni kurtar. Böyle bir gün var işte ya. İşte birinci bölümde de okuduğum herkes işine düşecek. Hazreti Kâb dedi, ey Ömer İbnül Hattab, eğer o gün senin için 70 peygamber kadar amel olsa amel defterinde, lezanen denneke la tencu. Sen Hazreti Ömer'sin, sahabenin en ileri gelenlerindensin. Ama diyelim ki sen 70 peygamber kadar salih amel işledin. 70 peygamber kadar amelin var, yine de o günün dehşetini gördüğün zaman hiç kurtulamayacağını düşüneceksin. Diyeceksin ki ben kurtulamayacağım, artık kesinleşti. 70 peygamber kadar ameli olan kurtulamayacağını düşünecekse o günün dehşetinden, senin benim ne peygamber, ne sıddık, ne şehit, ne veli, hangi veli kadar amelimiz var ya? Biz nasıl kurtulacağımızı düşünebiliyoruz? Hazreti Kâb bu vaazı yaptığı vakitte bütün insanlar ağlamaya başladı. Ama nasıl ağladılar? Artık ağlamaktan yarıldılar yani. Kafalarını kaldıramıyorlar. Hazreti Ömer Efendimiz baktı ki bu durumu gördü. Ne etkilenen adamdılar ya. Ne tesirli insanlardı bu sahabe, tabi'in. Bir vaaz edersin hepsi bayılır ayılırdı ya. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ya Kâb beşşirne. Ey Kâb dedi biraz da müjde ver, millet dedi ölecek ağlamaktan. Dedi ki ebşiru, sevinin sevinin dedi. Müjde tarafı da var. Fe innellâhe teâlâ selâse miyetin ve selâte aşarete şeriatı. Allah-u Teala'nın 313 tane şeriatı var. Yani şeriatında 313 tane salih amel var. Salih ameller belki binlercedir. Ama özellikle 313 tane var. La etil abdu yevmel kıyame bi vahidetin minune ma kelimetil ihlas illa edhalehullahu bihil cenne, bihel cenne. Şimdi bu 313 sayısı zaten şifreli bir sayı da. Bedir elinin sayısı, Dalut'un ordusunun sayısı. Bu 313 şeriat, yani şöyle anlayın. Diyelim ki sadaka. Diyelim ki bir tanesi sadaka, bir tanesi zekat, bir tanesi fitre, bir tanesi oruç, bir tanesi umre, bir tanesi işte tavaf. Neyse böyle say, 313 çıkıyor. Çıkar yani. 313'ten de fazla çıkar. Çok çıkar. Şeriatın salih ameller. Allah'ın 313 tane hükmü var. Bir insan ihlas kelimesi, kelime-i tevhid yani. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İman kelimesi. Bu ihlas kelimesiyle beraber bir insanda bu 313 amelden bir tanesiyle bile ahirete gelse cennete girdi. Allah. Herhalde bir tanesiyle gidebiliriz yani. Ya ne bir tanesi hoca, ben 313 bile yaptığım vardır. Yaptığım vardır ama hepsini deldin deştin. Anlamıyorsun ya. Sadaka veriyoruz, zekat veriyoruz, fitre veriyoruz, umre yaptık, hac yaptık. Kur'an okuyoruz, zikrediyoruz, tesbih çeşitleri, salavat çeşitleri. Ne 313? Belki ben bile kaç bin tane bir şeyler yapmışımdır. Farklı amel. Ama koruyamıyoruz. Onunla gelirse diyor, şimdi burayı anlamıyor adam. Adam diyor biriyle gelen kurtuluyorsa diyor, ben haydi haydi cennetliyim. Yahu getirebilmek mahşere. Mahşere getirmek ne demek? İşte torbayı deldirmeden, efendim malı çaldırmadan. E şimdi gıybet gitti bu sevap buraya. Yaptın ama gitti bu adama. Kul hakkına gidin. Bir iftira ettin adama. Aldı o sevabı, o gitti. O senin getiremiyorsun ki ahirete mübarek. Zaten bizde amel yapmama sorunu yok. Ameli koruyamama tehlikemiz var bizim. Biz deldiriyoruz torbayı. Alıyorsun bir çuval. Eve gidene kadar delik. Döküle döküle eve geldin. Yani ahirete geldin. Baktın ki torbada bir şey kalmadı. E ne pişireceğiz? Yolda dağıttın. Kul haklarına dağıtıyorsun. Erbab-ı hukuka dağıtıyorsun. Zulmettiklerine dağıtıyorsun. Öyle ya, şimdi onlar cevabından alacaklar. Ne vereceksin adama? Kul hakkı var. Yani biriyle gelebilse diyor. Yani bir insan bari bir şeyi de deldirmeden götürebilse mutlaka cennete girer diyor. Onun için şimdi ben bu hususta dualarım kitabında bir iki amel var. Yani mesela ahitname var. Sayfasını şimdi diyemeyeceğimse o ahitname sabah akşam okunuyor. Beş vakit de okunsa daha iyidir ama en az sabah Allahümme fatıra semavat diye başlıyor. Mesela onda bir özellik var. Diyor ki bu kelimeyi okuduğu zaman bu mühürlenir diyor. Bu mühürlenir, kimseye dokundurulmaz diyor. Kıyamet günü gelip hatta yuvafa biha sahibu yevvel kıyam. Kıyamet günü gelip sahibi Allah'la yaptığı bu sözleşmeyi kavuşuncaya kadar hiçbir şey onu bozduramaz. Şimdi burada bir şey var. Bazı ameller var. Kul hakları ondan alamıyor. Burası çok önemli. Bunlar ben duaların kitabında mesela o mühürlü ameller meselesi var. Subhanallah ve hamdi, Subhanallah ve azim, estağfurullah ve tevbile. Sabah işte güneş doğmadan 100 kere özellikle sünnetle farz arasında. Mesela orada ne diyor? Bu diyor mühürlenir diyor. Arşa asılır diyor. Sahibine bulana kadar bozulmaz diyor. Bu demektir ki kul hakları kapsamına girmiyor. Yani şöyle, adam alacaklarını diğer amellerden alabiliyor. Buna dokundurulmuyor. Çünkü neden? Hepten adam gümbürtü cehenneme gidecek çünkü. Bazı şeyleri Mevla saklıyor. Bu hadis-i şeriflerdeki sır buymuş meğer. Ben de bunu zamanla anladım yani. Mesela işte sabah akşam la ilahe illallah teala şerikele dünya kelam konuşmadan namaz vaziyetini, ayağını, halini bozmadan okursan diyor. Mesela la enbeg lizem bin eyudriko ille şirke billah. O adam diyor ne günah işlerse işlesin Allah'a ortak koşmadığı sürece, yani dinden çıkıp mürtet olmadığı müddetçe o günah, hiçbir günah diyor bu sevabı bozduramaz. Bak hiçbir günah diyor. Gavur olmadı mı? Olmadı. O on la ilahe illallah teala şerik gelen sevabı kalıyor ona. Yani bu çok önemli. Onun için dualarım kitabında çok hazineler var. İnsan özellikle bu amelleri artırması lazım ki. Çünkü bizim deldirmememiz çok söz konusu değil. Biz bayağı bir dağıtacağımız var. Öyle anlaşılıyor. Hesap kitap kabaracak liste. Dır dır dır konuşuyorsun. Bunun hepsi bir yere gidiyor yani. Hak doğuyor adamın. Onun için biriyle gelebilse, yani ahirete kadar koruyabilse demektir. İman zaten onsuz hiçbir şey olmaz. İhlas kelimesiyle beraber, yani ehl-i sünnet itikadı şart. Bir amel getirebilse yine Allah onu cennete koyacak. E demek ki işte muhafaza edelim. Bir şeyler yapıyoruz. Muhafaza edelim. Bir de bu mühürlü ameller. İşte ahitname. Dualarım kitabında var. Cep dualarıma da koyduk onu. Sabahtan sonra okunuyor. Ondan sonra tesbihler var. Bazı zikirler var. Sahibi ona kavuşuncaya kadar arşa asılır kalır diyor. Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Yani ona dokunulmayacak. Bu da ne demektir? Kul hakları da adam dese ki ver bu ameli de Mevla bunu diyecek. Ya bunu da verirsem sana adam hepten cehenneme mi gitsin? Bu sefer Mevla onun hakkını başka taraftan razı edecek. Diyecek o zaman sana cennette ilave köşk vereyim. Şu kadar nimet vereyim sen buna helal et diyecek. Mevla ilahi yani amellerinden haricen onu razı edecek. O ameli bırakıyor işte. İşte böyle amelleri çoğaltmak lazım. Bir derste onları toparlayalım. Yani millete anlatalım hangi ameller mühürlenip de sahibini bulana kadar bekliyor. Onun için ey Hazreti Ömer dedi sahabeden tabiinden zatlar vardı. Dedi ki siz Allah'ın vallahi lev te'alemûne kûne rahmetillâh lebta'tu fil amel. Allah'ın azabı çok ama rahmetinin özünü hakikatini bilseydiniz biraz gevşeklik ederdiniz. O kadar acıyacak ki madem biz kurtarırız zannederdiniz, gevşeklik ederdiniz biraz. Onun için yine Mevla tam acıyacağının hakikatini tam anlatmıyor size. Neden ki? Amelleri terk etmeyesiniz diye. Onun için biz salih amellerle şu Ramazan şerif, şu sahur bulunacak bir şey mi şu seher vakti? Bunda istiğfar edenler %100 af oluyorlar. Var mı bir şey isteyen? Var mı tevbe eden? Tevbeler kabul oluyor. Ramazan şerifin faziletli saatler. Bir Sübhanallah 1000'den fazla yazılıyor. Bir rekat, 70 rekat yazılıyor. Her amele katlama gelmiş. Mübarek 10 geceler, şu mübarek gece 25. gece tek gecesi. Önümüzde işte anlatacağız. İşte 27. gecesi var, 29. gecesi var, bayram gecesi var. Ne faziletler. Yeni dergide de yazdık dolu. Ne dualar, ne zikirler. Şu bayram gecesi önümüzdeki hafta işte hepsi. Bu hafta içinde. Yani sonsuz ahireti kazanabilir bir adam bu hafta içinde. Kadir gecesi zaten binaenaleyh. Bayram gecesi ibadet. Kalbi ölmüyor, imanı sönmüyor. Müjdesini alıyor. Bayram sabahı bazı zikirler yazdım. Temmuz dergisine çünkü bayram Temmuz'da ya. Temmuz dergisine yazdım yani. Ben size hepsini nasıl anlatayım mübarek adam. Bir dergiyi açıp bakıp da başınızın çaresine bakan yok ya. Şu duayı yapayım bu sabah diyen yok ya. Varsa da çok az. Yapmayın kendinize acıyın biraz. Bak önümüzde böyle tehlikeli günler var. Salih amelsiz oraya gidilmez. Sırat geçilmez. Zikir, zikir, zikir. Dua başka bir çaresi yok. Allah'a yalvaracağız. Günahlardan sakınacağız. Yakında kıyameti göreceksin diyor. Ömründen zayi ettiklerine pişman olacaksın diyor. Ölür ölmez kıyametin kopmuş olacak. Ondan sonra daha bir Allah diyemezsin. Nerede bu sene ne kadar adam gönderdik ahirete gömdük. Ne tanışlarımız ne bildiklerimiz ne insanlar gitti. Hadi gelsinler 27. gece bir daha bulabilirler. Sen ne bir fuzuli konuşma bir kelimemize vaktimiz yok ya. Kazanalım ahireti bu mübarek vakitlerde Allah Teala. En büyük duamız ya Rabbi şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te Kadir gecesine muvaffakata muvaffak eyle. Amin. Mutlaka Kadir gecesinde salih ameller nasip eyle. Amin. Hayırlı kaza kaderler takdir eyle. Amin. Kadir gecesini mübarek 10 geceleri bayram gecesini gafletle geçirmekten muhafaza eyle. Bayramımızı dostlarının bayramına ilhak eyle. Allah'ım cennetini cemalini kazanarak cehennemden azat olarak beraatler alarak, günahlarımız aff olarak bayrama çıkmayı ve hakiki bayram yapmayı bize nasip-i müyesser eyle. Amin. Dersleri kaçırmayın. Yarın gece sura üfürülmesi ve kıyamete kalkışla ilgili çok uzun bir rivayet. İnşallah becerebilirim. Birkaç sayfalık rivayet ama bir derse toparlamaya çalışacağım. Belki biraz 5-10 dakika evvel başlarım. Veya ileri atarız dersi. Yarınki sahuru kaçırmayın inşallah. İftardan önce de konuşulacak. Yarın zaten cuma gecesidir. Efendim sohbetleri millete duyurun. Artık ne kaparsak kar. Bundan sonra hiç zayi edecek vaktimiz yok. Bu insanlar da gaflet içinde. Mutlaka bunları da uyaral. Bak ölüm nerede gelecek belli değil. Ne gencine bakıyor, sağlama bakıyor. Bir anda ölüyorsun gidiyorsun. Bir anda ahirettesin ya. Hiç dönme imkanı kalmadı bir daha. Yapmayalım. Böyle bir fırsat bir daha ele girmez. Allah Teala kıymetini bilenlerden eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren. Velhamdülillahi rabbil alemin.